بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات صنعية جديدة الرياض، زير نگرانی وزارت الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مملكة السعودية العربية، آپ کی خدمت میں بزبان اردو ترجمہ معنی قرآن کریم پیش کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کرتے ہیں. تلاوت قرآن کریم بآواز فضیلت شیخ محمد صدیق نشاوی، ترجمہ بآواز فضیلت شیخ سید میراج ربانی حفظہ اللہ، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی سعودی عرب. سامعین کرام، ہماری ہر قسم کی دینی و تبلیغی دعوتی و اصلاحی آڈیو ویڈیو کیسٹوں اور جدید ٹیکنالوجی سے مزید نوالات کا سیریز کے لیے ہم سے رابطہ ہے. ہمارا ایڈریس اسلامی دعوی اینڈ گائیڈنس سینٹر نئی جدید، پوسٹ باکس نمبر 355025، ریاض نمبر 1383، سعودی عرب. ہمارا فون نمبر 4982224، دوسرا فون نمبر 4982225، ہمارا فیکس نمبر 4982228، ہمارا ای میل ایڈریس mirajrabani@hotmail.com، mirajrabani@hotmail.com. آپ ہمیں اس پہ پتہ ہیں یا فیکس کریں یا براہ راست ٹیلی فون سے رابطہ قائم کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات سامعین کرام، اللہ عز و جل کا بے پایا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اس ناچیز کو اتنا عظیم شان کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. میں اپنے دلم یزل کا بہت مشکور ممنون ہوں اور اللہ عز و جل سے دعا ہوں کہ رب اس عمل عظیم کو قبول فرما کر مقبول ہر خاص عام بنا اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا. آمین یا رب العالمین. حضرات، المکتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الصناعية جديد الرياض، مملكة السعودية العربية کا اور اس کے مدیر فضیلت شیخ محمد الخلاقی کا بھی ممنون کرم ہوں. چنکہ ایمان اور اشارے اور تشجیع اور حوصلہ افزائی پر یہ عظیم شان کارنامہ وجود پذیر ہوا. اللہ عز و جل شیخ محترم کو مزید دین و دنیا کی دولتوں سے مالامال فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، جس ترجمہ معنی قرآن کریم کو آپ سننے جا رہے ہیں اس سے قبل میں کچھ باتیں بطور بیک گراؤنڈ آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ باتیں ہیں جو اہم ہیں، چونکہ سننے سے آپ کو قرآن کے معنی کی حلاوتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب ہونے میں بہت مدد ملے گی. میں بڑی سراحت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ترجمہ معنی قرآن مجید مختلف تراجم سے لیے گئے ہیں، خصوصاً تفسیر القرآن کریم جس کے مترجم ہیں حضرت مولانا عبد الرحمٰن چلانی رحمۃ اللہ علیہ، مدبوہ اسلامک پریس لاہور پاکستان، تفسیر احسن البیان جس کے مترجم ہیں حضرت مولانا محمد جون علی رحمۃ اللہ علیہ، مدبوہ مکہ مولود ملک فہد، مدینہ منورہ سعودی عرب، تفسیر الرحمٰن بیان قرآن بتعلیف فضیلت شیخ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ کی. چنانچہ یہ تینوں ترجمے میرے پیش نظر رہے اور میں نے ان سے بھرپور استفادہ بھی کیا، مگر اساسی طور پر جس ترجمے کو میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ تفسیر القرآن کریم ہے جو حضرت مولانا عبد الرحمٰن چلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف. علاوہ قرآن مجید دنیا مصر کے چند جانے والے قرآن میں سے ایک قاری فضیلت شیخ البقری محمد صدیق انشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی حسین و مترنم آواز سخت سے سخت پکڑ دل انسان کو منہ بنا دیتی ہے. حضرت ازرا چند باتیں اس ترجمے کی خصوصیت سے متعلق عرض کرتا چلوں. ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں جواب وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی نص کا بیعینی ترجمہ کسی دوسری زبان میں پیش کرنا یہ انسانی احساس سے باہر ہے. انتہائی کامیاب ترجمہ بھی صرف قریب قریب مفہوم پیش کر سکتا ہے جسے گزارا چل جاتا ہے. یہ تو عام عبارات کا حال ہے، قرآن کریم کی آیات تو ویسے بھی موجودہ ہیں، ان کا ترجمہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ترجمہ قرآن کو غلط عبارت قرار دیا ہے اور کہا ہے یہ ترجمہ قرآن نہیں کہنا چاہیے بلکہ درست عبارت ہے ترجمہ معانی القرآن، یعنی ترجمہ معانی القرآن کہنا چاہیے. ترجمہ پر اعتماد کرنے والا شخص کبھی بھی وہ فوری برکات اور کرم الہی کی حلاوت اور حرارت محسوس نہیں کر سکتا جو کہ ایک عربی نص سمجھنے والا کر سکتا ہے. چنانچہ اس ترجمے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سامعین کی عربی نص سمجھنے میں مدد کی جائے، یعنی ہماری اصل توجہ اردو ترجمے کی تزیم و آرائش کی طرف نہ تھی جیسا کہ بعض مترجم اور بعض مفسر حضرات نے کوشش کی ہے، بلکہ ہماری اصل توجہ اس جانب رہی ہے کہ سننے والا عربی عبارت سمجھنے کے قابل ہو جائے اور اس کے لیے فوری برکات کی خزانے کھلتے جائیں. حضرات، یہ پہلا ترجمہ قرآن ہے جس میں باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ترجمے میں زیادہ سے زیادہ عربی مادہ والے الفاظ استعمال کیے جائیں. ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس ترجمے کی ترتیب کے دوران پیش نظر یہ رہا ہے سامعین کی ابھی نہ سمجھنے میں مدد کی جائے. اردو زبان میں تقریباً 30% الفاظ عربی کے ہی ہوتے ہیں، اگر اپنی کوشش سے اس نسبت کو بڑھا کر 40-50% کر دیں تو گویا ہم نے سامعین کو اس قدر عربی نص کے مزید قریب کر دیا ہے. مسلمانوں کے قرآن سے گہرے تعلق کی بدولت فطری طور پر مسلمانوں کی ہر زبان میں عربی الفاظ کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے اور ان شاء اللہ قیامت ہوتا ہی رہے گا. اگر آپ آج سے 100 سال پرانی اردو کی تحریریں دیکھیں اور باتوں کو پڑھیں تو آپ کو اس میں آج کی نسبت عربی کے الفاظ کے ملیں. اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی تحریر میں عربی الفاظ کا اضافہ جدت اور تازگی پیدا کر سکتا ہے. تازگی کی خوشبو ان شاء اللہ آپ اس ترجمے میں ضرور محسوس کریں گے. سامعین کرام، مسلمانوں کے لیے عربی زبان ہونا لازمی تو نہیں ہے، مگر یہ زبان مسلمانوں کی وحدت، اخوت اور قرآن سے تعلق کی علامت ضرور ہے. کاش پوری دنیا میں مسلمانوں کی زبان ایک ہوتی بلکہ عربی ہی کو ہم اپنی قومی زبان بنا لیتے تو آج زبانوں کی بنیاد پر ہر کسی قسم کے کھڑے سر نہ اٹھاتے. اسی جذبے کے تحت ہم دوسرے تمام مصنفین سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی تصنیفات میں اپنی تحریروں میں عربی مادوں والے الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ہماری زندگی میں صحیح شاید کسی وقت اس بار صغیر میں بھی عربی ہی سرکاری اور قومی زبان ہو جائے، ویسے بھی عربی اپنی داخلی خوبیوں کی بنا پر اس پر کی اہل ہے اور جو اللہ نے اسے بدلائی بخشی ہے تو یہ زبان بنانے سے ہم اس زبان کا تو گزارا نہ کر سکیں گے مگر اپنا مستقبل ضرور سنوار لیں گے. سامعین حضرات سے محترمانہ گزارش بھی ہے کہ اگر کسی جگہ عربی مادوں کے استعمال سے سننے میں صرف محسوس ہو تو اسے اسی طرح مفاد کے پیش نظر خوشگی سے برداشت کر لیں. چنانچہ چند مثالیں میں دیتا ہوں کہ کس طرح سے عربی مادوں والے الفاظ کو ہم نے استعمال کیا ہے، جبکہ وہ الفاظ عموماً ہر خاص و عام کی زبان پر زد ہیں. مثلا قرآن پاک کے بجائے ہم نے ترجمے میں قرآن کریم یا قرآن مجید کا لفظ استعمال کیا ہے، بہشت جو فارسی کا لفظ ہے اس کے بجائے ہم نے جنت کا لفظ استعمال کیا، دوزخ اس کے بجائے ہم نے جہنم یا نار کا استعمال کیا، شرمناک کے بجائے ہم نے فحش کا استعمال کیا، زبردست کے بجائے شدید، اسی طرح خدائے بزرگ بطر کے بجائے ہم نے اللہ تعالیٰ استعمال کیا ہے، پروردگار اس کے بجائے ہم نے رب استعمال کیا ہے، پیغمبر اس کے بجائے ہم نے نبی یا رسول استعمال کیا ہے. غرض اس طرح سے بے شمار الفاظ جو ہمارے اردو زبان میں عربی زبان جو اردو زبان میں داخل ہے اور ہم بولتے ہیں وہ ہم نے اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سامعین کو زیادہ سے زیادہ عربی سے قریب کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین رب العالمین. اسی طرح سے تراجم میں عموماً اس قضیے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ ترجمہ لفظی ہو یا بامحاورہ. اگر ترجمہ لفظی ہو تو مفہوم سمجھنا مشکل ہے کیونکہ مضاف مضافہ اور صفت موصوف وغیرہ اردو اور عربی میں ایک ہی ترتیب سے نہیں ہوتے. اسی طرح بعض اوقات بامحاورہ ترجمہ عربی میں سے کافی مختلف ہو جاتا ہے. ہم نے ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے ترجمے کی عبارت کو بمانا اور قابل فہم رکھتے ہوئے ہم جس قدر لفظی معنی کو جگہ دے سکے ہیں وہ ہم نے دی ہے. جہاں ہم قرآن کی ترتیب کو برقرار رکھ سکے ہم نے برقرار رکھی. المختصر براہ راست دل پہ اثر کرنے کے تمام مقاصد اس میں جمع ہو گئے. یہ الفاظ کہتے ہیں میرا دل ان سب کے لیے تشکر کے جذبات سے لبریز ہے جنہوں نے اس کام میں بلا واسطہ جب واسطہ میرے ساتھ تعاون کیا. سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جن کی محنت شافتہ اور جافشانی سے کی گئی دینی تربیت کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ یہ خدمات بجا سکتا. اسی طرح میں اپنے عزیز حافظ ابوبکر خان کا بھی بے حد مشکور و ممنون ہوں جو مسلسل میرے ساتھ اس کی ریکارڈنگ میں لگے رہے اور کمپیوٹر پر کئی کئی گھنٹوں بیٹھ کر اس کی آڈیٹنگ میں اور اس کی ریکارڈنگ میں مصروف رہے. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے والدین کے لیے ان کے اس حال میں حصہ مقرر فرمائے. اسی طرح سے میں اپنی اہل محترمہ عبد الرحمن کا بے حد مشکور ممنون ہوں جنہوں نے مسلسل میرے اس کام میں تعاون کیا. وہ میرے بچوں کی نگہداشت کرتی تھیں, ان کی تعلیم و تربیت میری موجودگی میں گھر پہ کرتی تھیں اور مجھے انہوں نے مکمل وقت دیا کہ میں اس ترجمے کو اچھی طرح سے نہیں ہو کر بات کر سکوں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت کی عطا فرمائے اور اللہ اس میں حصہ مقرر فرمائے. میں اپنے تمام احباب کا بے حد ممنون مشکور ہوں اور میں ان سب کے لیے دعا ہوں جنہوں نے مجھے اخلاق سمجھا کہ میں اپنی آواز میں کلام ربانی کو اس کے ترجمے کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ عزوجل اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. قرآن کریم سننے کے بعد اس ترجمے کو سننے کے بعد ضرور میرے لیے دعا کریں. اللہ عزوجل ہماری اس اخیری کوشش کو قبول فرمائے. آپ حضرات سے ایک التماس یہ بھی ہے جو موقف قرآن سنت کے خلاف ہو وہ مسترد کر دیا جائے چاہے پیش کرنے والا کوئی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات آپ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سننے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی. مکی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی اور مدنی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ الفاتحہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ سورۃ الفاتحہ دو بار نازل ہوئی, پہلی بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ. لیکن صحیح اور واضح بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ترمذی اور نسائی نے ابی نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ جیسی صورت نہیں پائی. اسی کو سورۃ ثانی بھی کہتے ہیں. تو اس حدیث پاک سے سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ دیگر کتابوں میں اس جیسی صورت موجود نہیں. اس سورۃ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کے پھونکنے سے سانپ کے کاٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے. اور امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اسی سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار سفر میں دیکھ گئے پڑاؤ ڈالا تو لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سامنے دس لیا اور ہمارے لوگ باہر گئے ہیں, کیا آپ لوگوں نے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہمیں سے ایک آدمی اتر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے. اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا. اس نے اسے 30 بکریاں دی اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا. جب وہ واپس آیا ہم نے اسے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے؟ اس نے جواب میں کہا میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پر دم کیا ہے. ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملے کو ایسے لینے دو یہاں تک کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. تو آج جب ہم مدینہ آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ منتا ہے یعنی دم. تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا. اس حدیث کو امام مسلم اور امام داؤد نے بھی روایت کی اور امام مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. مالک ہے یوم جزا اور سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا ان کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی راہ پر جو بھٹک گئے.